Shabbat, Shabbat, Shalom. De tweede lezing van het boek Exodus beslaat de hoofdstukken 6 tot en met 9 en heeft als titel Ba'era en ik verscheen. Het is daarmee alweer de 14e lezing van de Torah. In de Griekse vertaling van Tanach, de Septuaginta, was de volledige naam Exodus Egyptu, vertrek of uittocht uit Egypte. De Hebreeuwse naam is Shmot, wat namen betekent. Wat je mag verwachten is dus dat namen een belangrijke rol spelen in dit Bijbelboek. Maar sommige namen worden vreemd genoeg eerst niet genoemd, zoals die van de Levitische man en vrouw die de bevrijder verwekken. Hoe ze het kind zelf hebben genoemd, wordt niet vermeld. Ook niet hoe zijn zus heette. Zo wordt er ook het gevoel van dreiging alleen maar versterkt. In tijden van oorlog duiken mensen liever onder in de anonimiteit of nemen schuilnamen aan. In de parasha die we vandaag lezen, wordt het toch anders. Er komt een keer in het slavenbestaan van Israël. De namen van de familiehoofden van de stammen Reuven, Shimon en Levi worden openlijk genoemd. En de familielijn van Levi wordt heel uitgebreid beschreven. De Levieten Moshe en Aharon gaan als leider en priester een uiterst belangrijke rol vervullen. We krijgen ook de namen te horen van hun vader en moeder, Amram en Jochevet. Het geslachtsregister wordt ingeklemd tussen de vermelding: deze Moshe en Aharon waren het tot wie de eeuwige zich richtte. 6 vers 13 en 26. De tweede keer overigens in omgekeerde volgorde. Maar nog veel belangrijker dan deze namen staat de naam van de eeuwige zelf centraal. Door de machtige uitredding van de Exodus openbaart God zijn heilige naam, Adonai, JHWH, ik ben die ik ben. Wat gebeurt er als God verschijnt? Eén ding is zeker, niets blijft dan hetzelfde. De generatie van Mozes en Aaron zag het. Hij is degene die zijn belofte zal waarmaken. En tenslotte Farao, Egypte, ja, de hele wereld heeft het geweten. De sterke werd overwonnen door de nog veel sterkere. Deze parasha somt 8 wondertekenen, waarvan de eerste 7 slagen op die Aaron en Mozes voor de ogen van Farao doen. Het doel daarvan wordt duidelijk in 9 vers 16. Maar juist hierom heb ik u laten bestaan, om mijn kracht aan u te tonen, zodat mijn naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde. Shemot, Exodus 6 vers 1 tot en met 4. Dan zegt de Eeuwige tot Mozes: nu zul je zien wat ik aan Farao ga doen. Want door een sterke hand zendt hij hen heen. Door een sterke hand jaagt hij ze weg van zijn land. Dan richt God zijn woord tot Mozes en zegt tot hem: ik ben de Eeuwige. Ik heb mij laten zien aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob als El Shaddai. Mijn naam eeuwig heb ik aan hen niet bekendgemaakt. Maar wel heb ik opgericht een verbond van mij met hen om hun het land van Kanaan te geven. Het land van hun omzwervingen, waarin zij vreemdelingen zijn geweest. De vorige parasha dreigde vrij hopeloos te eindigen. Aanvankelijk hadden Mozes en Aaron hoop gewekt bij het volk. Ze hadden gezegd in wiens naam ze optraden. Ze hadden de tekenen laten zien. De Israëlieten geloofden en bogen zich neer voor de Eeuwige. Maar na Mozes' eerste optreden bij de koning van Egypte leek de desillusie alleen maar groter te zijn geworden. Farao had niet naar hen geluisterd en het werk was alleen maar zwaarder geworden. Jullie hebben hun een zwaard in handen gegeven om ons te doden, was het verwijt. Had je maar koest gehouden, dan was het nog enigszins te dragen geweest, vrij vertaald. Maar de hel brak los. Zelfs Mozes en Aaron krabden zich achter hun oren of ze het wel goed hadden gedaan. Met Psalm 80, al was die toen nog niet geschreven, moeten ze hebben uitgeroepen: Eeuwige, God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten en laat hun tranen drinken uit een maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Maar in 6 vers 1 geeft de Eeuwige zijn woord al. Nu zul je zien wat ik aan Farao zal doen. Kibeyat gazaka yeshalchem, uveyat gazaka yegarashem me'artso. Want door een sterke hand zendt hij hen heen. Door een sterke hand jaagt hij ze weg van zijn land. En dan volgt in Parashat Va'era, bij wijze van verklaring: Ik ben de Eeuwige. Tot 6 keer toe zegt hij in hoofdstuk 6 tegen Mozes: Ani Adonai, ik ben de Eeuwige. In vers 2, 6, 7, 8, 28 en 29. Hij noemt dan zijn naam, YHWH. De Joden doorgaans niet uitspreken en aanduiden met Eeuwige, Hashem of Adonai. En in deze bespreking sluit ik me daarbij aan. De titel van de parasha, Va'era, en ik verscheen, is een vorm van het werkwoord Ra'a, zien. We lezen in het tweede vers: Ik ben aan Avraham, Yitzchak en Jaakov verschenen als God Shaddai, maar mijn naam, YHWH, Eeuwige of altijd aanwezige, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. De naam gaat hier over het wezen van God. Hij had aan de aartsvaders nog niet de volle betekenis van zijn naam onthuld, ook al werd die in Genesis al wel genoemd. Ze kenden hem als El Shaddai. De precieze betekenis van El Shaddai is onzeker. De vertaling Almachtige zet ons snel op het verkeerde been. Volgens de Joodse uitlegger Rashi betekent het degene die genoeg is. Hij leidde de aartsvaders, beschermde hen en voorzag in hun noden. En ze kenden hem vooral als de God die grote beloften deed. De belofte om een groot volk te worden en een land te erven. Maar ze hadden alleen nog niet de gelegenheid gehad om hem te kennen als de God die die belofte ook daadwerkelijk vervult. De generatie van Mozes leerde hem kennen als degene die zijn reddende macht toonde om zijn verbond gestand te doen en zijn belofte te vervullen. Ehye asher ehye, had hij tegen Mozes gezegd. Ik zal zijn die ik zijn zal. Eigenlijk, ik verander niet. Je kunt van mij op aan. De naam ik zal er zijn impliceert dat hij betrouwbaar is. In het antwoord van de Eeuwige aan Moshe, aan het begin van hoofdstuk 6, lezen we: Ook heb ik mijn verbond met hen, Abraham, Isaac en Jacob, gesloten om hun het land Kanaan te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Het roepen van Israël had de Eeuwige aan zijn belofte herinnerd. In Lucas 18, vers 40 tot en met 43 kunnen we lezen hoe een blinde tot Yeshua roept. Omstanders willen hem tot zwijgen brengen. Maar Yeshua blijft staan en beveelt dat hij tot hem gebracht moet worden. Als hij naderbij komt, vraagt hij hem: Wat wil je dat ik aan je zal doen? En hij zegt: Heer, dat ik kan kijken. Yeshua zegt tot hem: Kijk dan, je geloof heeft je gered. En terstond kijkt hij. Hij is hem gevolgd, God verheerlijkend. Heel de gemeenschap ziet het en geeft lof aan God. Als God verschijnt, zien we dat door zijn daden. Find their way at the Shemot, Exodus 6, vers 5 tot en met 8. En ook ben ik het die heeft gehoord het kermen van de zonen Israëls, nu Egypte hen laat sloven. En ik gedenk mijn verbond. Daarom, zeg tot de zonen Israëls, ik, de Eeuwige, uitleiden zal ik u onder Egyptes lasten vandaan. Ontrukken zal ik u aan hun slavernij. Loskopen zal ik u met uitgestrekte arm en grote gerichten. Nemen zal ik u mij tot gemeente. Wezen zal ik u tot God. Weten zul je dat ik de eeuwig uw God ben, die u heeft uitgeleid onder Egyptische lasten vandaan. Toen komen zal ik u in het land waarvoor ik mijn hand heb geheven, om dat te geven aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En geven zal ik het u als erfgoed, ik de eeuwige. Hoe reageert Israël op deze hoopvolle woorden? Hoe reageren wij? Durven we te hopen? Zijn we bang om teleurgesteld te worden? Met de woorden van Lucas 18 vers 8. Als de mensenzoon komt, zal hij dan dit geloof wel vinden op het aardland? Volgens een jemenitisch Joods commentaar waren de Israëlieten zo bang voor Farao dat ze tegen Mozes protesteerden met de woorden: een slaaf kan geen twee heren dienen. Wij zijn slaven van Farao en we kunnen zijn wetten niet overtreden. Zeggen we hun dat na? Of durven we met Aaron en Moshe te zeggen: dit zegt de Eeuwige, laat mijn volk gaan. In vers 6 en 7 zegt de Eeuwige 7 keer: ik zal. De eerste 4 keer komen elk jaar tijdens de Pesachmaaltijd terug en worden gesymboliseerd door 4 bekers wijn. De eerste: uitleiden zal ik u onder Egyptes lasten vandaan. De beker van de heiliging. Wehot Zeti, van de stam Yatsa, letterlijk doen uitgaan. Zie ook Psalm 81, vers 7. Yeshua zegt in Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De tweede: ontrukken zal ik u aan hun slavernij. De beker van bevrijding, onderwijzing en plagen. Wehitzalti, van de stam Natsal, letterlijk uitrukken. Yeshua vertelt over de sterke die meent dat zijn bezit veilig is. Maar dan komt er iemand die sterker is dan hij. Hij zegt ook in Johannes 8, vers 34 tot en met 36... Amen, amen, ik zeg u, al wie de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. Maar de dienaar heeft geen blijvende plaats in het huis tot in de eeuwigheid. De zoon mag blijven tot in de eeuwigheid. Als dan de zoon u vrij zal maken, zul je wezenlijk vrij zijn. De derde: loskopen zal ik u met uitgestrekte armen en grote gerichten. De beker van dankzegging en verlossing. Dit was ook de beker van het nieuwe verbond. We Gaalti, van de stam Gaal, lossen. De Goel was de losser, die de verloren familiebezittingen weer terugkocht en zijn verwant in ere herstelde. In Efeziërs 1 vers 7 zegt Paulus: in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dan de vierde: nemen zal ik u, mij tot gemeente. De beker van de aanneming en de lofprijzing. Lakachti, van de stam Lakach, nemen. Hosea 2 vers 19: in trouw zal ik u voor mij als bruid nemen, en u zult de eeuwige kennen. Het zijn woorden van huwelijkstrouw. Dat wil hij met Israël. Dat wil hij met ieder van ons. Hij wil dat we hem lief krijgen, met dezelfde meeslepende liefde als waarmee hij ons lief heeft. Daarna volgen er nog drie. De vijfde: wezen zal ik u tot God. De zesde: doen komen zal ik u in het land. En de zevende: geven zal ik het u als erfgoed. Wat een belofte, wat een hoop. In de tweede brief aan de Korintiërs 1 vers 20 schrijft Shaul Paulus: immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, in de Messias dus, ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. Yeshua heeft de verlossing volkomen gemaakt, inclusief alle beloften aan Israël. In Lucas 9 vers 31 horen we over de exodus die hij te volbrengen had. Hij is degene die de sterke heeft gebonden en zijn bezittingen heeft geroofd. Zijn naam is Jehoshua, de eeuwige red. Psalm 105 getuigt in zijn geheel van die machtige uitredding. Loof de eeuwige, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Through deserts wide and oceans deep, when troubles pressed us to our knees, you remain through everything. The song we sing, your love endures through everything. Our hearts are sure you are good forever. Good. Through uncertain day, the fears arise, we're not afraid. You never change through all eternity. It's who you are, it's why. Your love is great, your love endures through everything. Our hearts are sure, you are good forever. Good. Forever. Ten slotte Shemot, Exodus 6, vers 9 tot en met 12. Zo spreekt Mozes tot de zonen Israëls. Maar ze hebben niet naar Mozes gehoord. door tekort aan adem, door de harde slavendienst. Dan spreekt de Eeuwige tot Mozes en zegt: kom, spreek tot Farao, Egyptes koning, en heen zenden zal hij de zonen Israëls uit zijn land. Dan spreekt Mozes tot het aanschijn van de Eeuwige en zegt: zie hier, de zonen Israëls hebben niet naar mij gehoord. Hoe hoort Farao mij dan? Mij, een onbesnedene van lippen. Farao, oorspronkelijk Per-A, letterlijk groot huis, verwees naar het paleis van de koning. Denk bijvoorbeeld aan het Witte Huis. Iedereen weet dan dat je de president van de Verenigde Staten bedoelt. De Egyptenaren zelf noemden hun koning of koningin Nesut. Later werd Farao de aanspreektitel voor de persoon van de koning zelf. De koningen van Egypte werden gezien als de vertegenwoordigers en reïncarnaties van de goden van Egypte. Ze hadden dus niet alleen wereldlijke, maar ook geestelijke macht. Daarom gaat het in onze parasha niet alleen over mensen, maar vooral over de confrontatie met geestelijke machten. Hoe actueel is dat ook vandaag de dag? Hoeveel zien in het wereldgebeuren, met name rondom Israël, alleen de menselijke, juridische of politieke laag, maar niet de geestelijke? Maar elke macht die zich niet onderwerpt aan de God van Israël, krijgt met hem te maken. De profetenlezing van deze week uit Ezechiël 28 vers 25 tot en met 29 vers 21 maakt dat duidelijk. Dit zegt de eeuwige God: ik zal het volk van Israël bijeenbrengen vanuit de landen waarheen het is verstrooid. Zo zal ik alle volken laten zien dat ik heilig ben, wanneer ik de omringende volken die nu op hen neerkijken heb gestraft, zullen de Israëlieten daar veilig wonen. En ze zullen beseffen dat ik, de Eeuwige, hun God ben. Heel beeldend wordt het in 29 vers 3. Farao, ik keer me tegen je, jij koning van Egypte, jij grote krokodil die daar ligt in de waterstromen van de Nijl. Dat is meteen ook het eerste teken dat Aaron voor de ogen van de koning verricht. Zijn staf valt op de grond en wordt een tanin, meestal vertaald met slang. Maar dat is eigenlijk een nagash. We zullen hier toch aan een krokodil moeten denken. Nu volgt meteen een confrontatie van machten. De tovenaars van Farao doen hetzelfde met hun staven, maar de staf van Aaron verslindt hun staven. De God van Israël is sterker dan de goden van Egypte. De staf symboliseert Gods uitgestrekte arm. Yeshua vertelt in Lucas 11, vers 21 en 22: wanneer een sterke, gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. De sterke man duidt op Farao en de demonische macht die hij vertegenwoordigt. Egypte is zijn huis. Hier staat het niet voor een land, maar voor een systeem van onderdrukking. Zijn bezittingen zijn de kinderen van Israël. Mozes en Aaron kwamen als vertegenwoordigers van de sterkere. Door de kracht van de Eeuwige werd de Farao met zijn tovenaars en zijn goden gebonden en raakten ze stukje bij beetje de macht over hun bezit kwijt. Zo zegt Yeshua in Lucas 11 vers 20: indien ik door Gods vinger de boze geesten uitdrijf, is het koninkrijk van God over jullie gekomen. Maar zover was het nog niet. Eerst moesten 10 grote tekenen volgen, de 10 slagen. Hard werd er ingebeukt op het systeem Egypte, voordat het eindelijk toegaf. In de Tweede Wereldoorlog werd half Duitsland aan puin geschoten voordat de machten van het kwaad het voor gezien hielden. De parallelle Brit Gadasha-lezing uit Openbaring 16, vers 1 tot 21 stelt: waarachtig en rechtvaardig zijn uw gerichten. De satanische machten zullen hun wereldheerschappij moeten opgeven, zoals ook in de Torah-lezing. Water dat in bloed verandert, kikkers, ongedierte, zwermen, veepest, zweren en een gigantische hagelbui. Al bij de derde slag moeten de tovenaars toegeven dat de macht van de Eeuwige hen te groot is. In Exodus 8, vers 19 roepen ze uit: dit is Gods vinger. De demonie verzet zich tot het uiterste. Alleen in dit licht kun je begrijpen dat God het hart van Farao zwaar maakt. Voordat we harden, worden verschillende woorden gebruikt. In 7 vers 3 lezen we: maar dan zal ik het hart van Farao verharden. Hier staat kasha, letterlijk woest maken. Hij wordt uitgedaagd. In 8 vers 15 vinden we de zin: maar hij maakt zijn hart sterk, Farao. Het Hebreeuws is hier gazak. Hij verzet zich met verharding als resultaat. De laatste die ik noem is Exodus 4, vers 17. Dan zegt de Eeuwige tot Mozes: zwaar is het hart van Farao. Hij weigert om de gemeente heen te zenden. Het gebruikte woord is hier kaved, zwaar zijn. Maar kavod is ook majesteit. De majesteit van de Eeuwige drukt te zwaar op de Farao. En dan wordt het buigen of barsten. Dank u, Eeuwige, Yeshua, voor de volkomen verlossing die u brengt. Eerst voor uw volk Israël en voor ieder van ons persoonlijk. Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. יתקדש שמך אבינו שבשמיים יתקדש שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך בארץ כאשר נעשה בשמיים ליומי עולמי עולמי שסלחנו גם אנחנו לחייבנו מאות ויינו לידי ניסיון כי אם הצילנו מן Familiar Fills my soul. Fills my

net zag heen. Singing. radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. President Adama Barrow keerde terug naar Gambia. Honderden landgenoten wachten hem op. Zijn kortstondige ballingschap in buurland Senegal zit er nu echt op. In net zo'n wit gewaad als zijn voorganger Jammeh landde hij in de hoofdstad Banjul. Honderden landgenoten verwelkomden hun nieuwe leider daar, bijna 2 maanden nadat hij de verkiezingen had gewonnen in t-shirts met Barrow's